الله الرحمن الرحيم قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. امام بخاري رحمه الله و اس قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين تفسیر کئی او تفسیر چی کئی شان نزول بیانی واقع دا سو شوی و چه حضرت موسی علیہ السلام پا بنی اسرائیلو که ادری دا و بیان شروع که خطیبه بیان که نو دس بیان او که چه ساجبه گوندی اثر پا دی خلکو که دا خلکو دستر گونه اوخ که و بیولی چه وی بیولی یو سلی و تراپاس دوی حضرت دو قسم رویت دی ستان پا دی دنیا که نن بلوی علم شتا یو رویت که داس رازی نن پا دنیا که لوی علم سوک دی حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام و تاوی انا زیم سهیده چه زیم خو موسیٰ علیہ السلام لوی شان والاو اللہ داده دا خبر خوخانه شو پا کار داو چه تا دونه لوی شان والای چه تا دا خبر الله تعالی که چه الله عالم الله خپویگی الله موسی علیه السلام توی موسی استانه یو بل لوی عالم مشته وی رب دا بچر تایی دا عالم چه زور شما و دا غن آغا علم حاصل کم وی دا با پا مجمع البحرین کی وی مجمع البحرین کی بچر تایی زن سر با میوالی پخشوی دا به اوړی اوړی او چې چرته د ندامیي رک شو بس هلته به هغه سړی میلاویږي. نو موسی علیه السلام سره د خپل خادم روان شو مزل یې کو د دریاب په غاړه. غرمه ده چې غرمه ده یو تیګه ده او لوړه تیګه ده د هغې سوری د دې ته دواړه اوده شو. موسی علیه السلام اوده شو خادم ویښو دا میي راپاسېد او دا راژوندی شو دا پخ شوی په هغه زامبیل کې و او چه توپ اکره دریاب تلال چه دریاب تلال و پس رست و سرنگ پاتی شو. خادم ندایر شو چه موسی علیه السلام تا دا واقع بیان کی او موسی علیه السلام نهیر شو چه و تاو یلکا دا غم راوالا مئی دار وزیم مزلو که غرمی نپس دا شپیم مزلو که و سار لطر دا غرمی پوری نو خستلی شو وی تروس پوری پا دستلی والی نور آگلی خو استری شونو و تاوی یلکا سباناری خو راولا آقا واقعیرم. قال موسی لفتاه اوی موسی علیه السلام خپل خادم تا آتنا راولا منگ تا غدا انا سباناری زمان غدا او آقا خوراک تاوی چه دا مصبخین نا دا زوال نمخ که خلق کی سباناری زمان حضرت ولی لقد لقینا یقینا من ملوشو من سفرنا دا وجه دا سفر زمننا هازا چه داده دا سفر دا وجه من ملوشو چا سر ملوشو نسبا دا ستری والی سر ستری شو ماوی خونده کئی سری ستری شی او روڑه و خوری نو دا خوند کئی. قال رسول پاک وی تروسا پوری چه موسی علیه صلات و سلام دا علم گرده لوی برکت تی تروسا پوری مزل کولی نستره که دا خوچه دا علم نا اخوا دی بیا مزل که استره شو. ولم یجد موسی او نو مندل موسی علیه سلام ان نصب استره والی حتی ترده پوری جاوزا چاگه تیر شو المکان اللذی ده غزین حتی جاوزا تر دې پورې چې هغه تیر شو المکان الذي د هغه ځای نه امر الله به چې الله امر کړو د ته په هغې نو قال له فتا اوی هغه ته خادم داغه چې حضرت ارئیتا ته ګوره که نه از اوینا کله چې موږ ورللو اله صخرتې هغې تیږې ته او هلته موږ اوده شو هلته ساجبه غوندې کارو فإني نسيت الحوت يقينا ما هير كب كب اغا كب را جوندي شو او بیا دغه تر ټوب کړي دریاب ته. و ما انسانیهو او نه دې هیر کړي زمانه اغله. و ما انسانی او نه دې هیر کړي مانه هی دغه الا شیطانو مگر شیطان. شیطان را ته سوچونه فکرونه را چول په دې سوچونو فکرونو کې مرانه هیر شو. او سه شعر که ان اذکرهو چې زه یاد کم تا ته دا واقعه. واتخذ سبیله او ونیول هغه خپله لاره فی البحر په دریاب کې عجبا عجبا. مئی چې دریاب ته ورواچوې ژوندی نو چې دی پرې ننوځي دا رستو اوبو پسې رابندې شي ده پسې رابندې نه شوې. قال موسی علیه السلام ورته وایي څه خبره نشته. قال رسول الله وایي فکان للحوت سربا. الکه دا واقع سوا وی دا د مئی د پاره او سورنګ د مئی سورنګ ولی موسی و فتاه عجبا. او د حضرت موسی علیه السلام د پاره دا واقع سوا یا د هغه د خادم د پاره دا واقع سوا عجبا عجیبا وا عجیبا هغه سیستا وی چې هغه د عام عادت نه خلاف اوس مئی دی او دریاب ته ټوب کی او وروسته ورپسې هغه سورې پاتې شي دا عجیبا ده. فقال موسی اوی موسی علیه السلام دی دا الله بنده ذالک دقرو کې دل د مئی ما دا هغه سیز دی کنا نبغی چې مونږ یې طلب کوو. ما ته خو الله ویلو چې مئی کوم ځای روک شي هلته به تا ته میلاویږي. ما کنا نبغی دا هغه دی چې مونږ یې طلب کوو. فرتد نو راواپس شو دا دواړه علی اثرهما په نقش قدم باندې چې په کومه تلیو په قرال القصص چې هغوی تلاش کو چې اوس به هغه سړی میلاویږي قال رسول الله وی رجع دا دواړه واپس شو او یقصانی او طلب کو آثارهما د خپل نقش قدم حتی تر دې پورې چې راتلل هغه غرمې چې کومې تیږې سره تېره کړې وه هغه ځای ته راغلل. حتی تر دې پورې انتهیا چې ورسېدل دا دواړه اله صخرتې کان هغه تیږې ته چې ګوري. فاذا رجل ناګنه یو سړی و هلته ودو مسجن ځان یې پټ کړی و صوبن په جامه سادر یې په ځان اچولی و. در تورستو تفصیل راش دسې په ځان سادر اچولی و چې د سادر دا یو سر یې د خپو لاندې کړی و. مونږ هم دسې کوو او دا بل سر یې د سر لاندې کړی و. وسلم علیه موسی موسلام واچو په هغه موسی السلام علیکم. استاد کدا خدا مسلمانانو وطن نه دی. فقال الخضر نو حضرت خضر وی و انا به ارزک السلام او دا څنګه د ستا په دې ځمکه سلام. دلته سلام چرته دی؟ سلام خو د مسلمانانو کار دی، دلته خو مسلمانان شته نه. نو قال موسی علیه السلام ورته وایي زه د دې علاقې نه یم، انا موسی زه موسی یم. اوس دا موسی تاسو ته واقع شروع کړې ده، دا هغه موسی چې هغه مشهور پیغمبر دی او که دا بل موسی و؟ نو فلې بیکاري ویلي و کنه چې دا بل موسی دی. نو حضرت عبدالله ابن عباس یې ورته ثابتوي چې نه دا هماغه دی. نو قال موسی بن اسرائیل او ته وایي چې قال حضرت خضر ورته وایي چې موسی بن اسرائیل آیا موسی د بن اسرائیلو هغه پیغمبر؟ نو قال نه. او ته وایي وګورئ دا هماغه دغه دی موسی دی. څه شي له راغلی؟ اتیتوکه زه راغلی یم تا ته. مقصد دقه دی چې راشه د چا ځای ته مقصد وته اول بیانوه. ښه زر زمونږ استازان استاز تېر شوي دی، هغه به پیرم و عالمم و، هغه به موریدانو ته او شاگردانو ته دا وی چې چرته لاړ شي او سله لاړ شي زره وای چې زه دل راغلم دا غ خپل طریقه م داوه مونږ ته به استادانو وی ا بدونه خبرې نو کولی وخت وسره نو بس ما دا نه تاسو درې تاسو به ته کول څوک کم زنه راغلی سل راغلی به دا درې سواله به د دې به بس بیا چې صدقه وی خبس میره بانی نو اته تو کا زرا غلیم تا ته لتعلمنی شت او خیما تا مما د هغه علم نه علم ته شتا ته درکړې شوی دی د هغه علم رشدن پویا. قال هغه وته وی خدای دې په خیر کا انک یقینا تشی لن تستطیع معیا هیڅ کله به ته طاقت نه لرې زما سره صبرن د صبر. گوره پا علم کی یا پا فیض حاصل دو که مکمل اتباع پا کار ده مورید لپا کارو چه ده خپل پیر مکمل اتباع کی او که پویشو چه زما پا دی پیر که دا سنت و خلاف کار ده بیا پریده دا قصه پا دا استاز مکمل اتباع نوالی با دا فیض ملاویگی. خب یا موسی، ای موسی، اینی علا علم یقیناً یه مذب یو علم اللہ ما تا یو علم را کرده خو من علم الله دا علم دا اللہ نا علمانیه اللہ ما تا دا را کرده خو دا علم دا شریعت نوخه جایز و دا نجیز و مسئله نوی علم تکوینیاتو دا سبکی گی و دا سبکی گی خواه لا تعلمه چه تنه پیچنی اغا تنه علم پاغی. اصل که پا باز خبرو موسی علیه السلام خو خبرو خو دلتا مطلب داده اللہ مال دس علم را کرده چه پاغا طول تنه خبر انتا تو و انتا علا علم او تشه پا یو علم بانده چه اغا دا شریعت علم ده من علم الله دا اللہ دا علم نا علمک الله و الله تعالی داغی تعلیم در کرده دی خو پاغا طول علم بانده زن پویگم لا اعلمه چه زن پویگم پاغا طول. موسی علیه السلام و توی حضرت تعلیب ما علم حاصلوم مکمل تیبا بدکم. فقال موسی، موسی علیه السلام و توی ستجدونی زرده چه تبابا عمومی ان شاء الله کدا الله خوشی صابرا صبر کون کی زوتان به زایت پوسنکم دو تا ویلو کنا چه ما سره زی نو ما نه سوالونه نه کی پختنه و نه کی چیز سکم. ولا اعصی لک او زبنا فرمانی نکم ستا امرن دکار. فقال له الخزر نو حضرت خزر و توی چه فا این اتبعتنی پا دی شرط که چرت زما تابیداری که زوی زستماتوی کنج زستا تابیداری کم نو یو زیم باری با دیده ای زبا نشنا نشنا کرو نکم تبا زمان پختن نکه. فلا تسالنی تسوال مکو زمان عنشه انده یوشی چه زستو کم من نتا پوس مکو چه داده ولی اکرو آخر که بده تا دا طول بیانم حتی احدیس لکا تر دې پورې چې زه بیان کم تا ته منه د هغې نه ذکرن ذکر وی ځای چې ځو. فانطلقا روان شو دا دواړه اوس دریاب دی او د دریاب په غاړه باندې زی زی یمشیانې او دواړه تلل علا ساحل البحر په غاړه د دریاب چې ګورو دی کې کشتۍ رالله. فمرت سفینه نو تیره شو پا دوی باندیه یو کشته. و کلموهم نو دوی خبر اکره داغوی سرا حضرت موسی، حضرت خزر او حضرت یوشا دا دره وارو دوی دا دی کشته والا سرا خبر اکره چه لکه منگم پکی در سوارکه. و کلموهم نو دوی خبر اکره داغوی سرا دا کشته والا سرا دا سبارکه ان یحملوهم چه اغوی سواری کی دوی اغوی چه وطاو کتل وی وای دا خود آقا دی حضرت خزر دی. فعرف الخزر نو اغوی او پیجند حضرت خزر وی رازا فحملوه ناغوی سور کدی بغیر نولین بغیر دا کرین بغیر نولین دا نول دی نول اجر بغیر دا اجر و بغیر دا مزدورین دا کرین فلما رکبا کلچ دا دوال سوارشو اس پکی دا غنی صاحبی شاگرد فی السفینت ای پکشتے کی نو لم یفجا اصل که دی لم یفجا نو مخی ترا نغی سخبر لم یفجا مغی تس خبر رانلا حضرت موسی علیہ السلام بل کارو نکو ورغی او دا دی کشتے نی یو تختر ویستا کنڈا میکڑا الا والخزرو مگر حضرت خزر قد قلعا اغرو وستا دا کشتین لوحن تختا من الواح سفینت داغ تختو دا کشتین او دا پس بالقدوم پتبر پتبر بانده پترخز بانده دا دا غکڑو راوی وستا تی دا تختی چی رو وستا نو دا کشتی غر که دا ولی نه سنی استازان وی دا تخته دا پاس و پاس دوبون پاس و او دا دی دا پار رویسته چه دا عبجن اخکاری زنی خلق وی چه نه دا دا حضرت خزر موجزه و چه تخته تی رویسته و بپی نراتلی خواسانه دا دا چه دا تخته پاس و تاسو بکتلی کشته پا یو سر که و بل سر که دا سه کوتا گوندی ناغی دا پاس تختی لگی دلی اگه دا بون پاس ده تی رویستا چه ده رویستا از گورا جبکاریو که فقال له موسی علیه السلام و تویه لکا داد سوکر قومون یعنی هم قومون دا کشته والا یا قوم دی دوی منگ سر سم رحساناتو کرد پا کشته که سوارو کرو کرای رانوا نغشتا او تا لاری او داغی کشته ده دا غکر سوریکره قد حملونا اغوی سوار کلیو منگا بغیر نولین بغیر دا کرین او عمد تا الى سفینتهم تا قصدو که داغوی کشته تا او تخته ده توویستا فخرقتها تا سوریکراغا لی تغرقا دا دی دا پارا چه تا غرک اهلها باشندگان دا دی لقد جئت شیئا امرا یقینا تارات للوکر یوشیتا دس شیئ امرا دا امرا مانا باو کی نکران او امرا دا دی دوارو مانا با اماوی بخاریو کی ناشنا لیکن عام استازان ویچه نا امران مانا کوی عظیما او دا نکرن مانا کوی ناشنا لقن تارات للوکرو بیاد خیال لدی ما بی امران مانا با دی ناشناو کی خودل تا خیر دست لگک تارات للوکرو یو شیطا چاگر دیر لوی دی دا دی سوکرو نو موسیٰ علیه السلام و تاوی نا دا گو تاوی حضرت خزر چه ما دا تنووی لی زبا ناشنا کارونا کن خو گریمانا با پختن نکی قال حضرت خزر و تاوی الم اقولو آیا ما نووی لتا تا چه انکا لن تستطیع انکا یقینن تا چه لن تستطیع هس کلبت طاقتو نلری معی از ما سر صبرن دا صبر تا وزان نشه صبرولی زکا زبا دسی کارونا کن چه آغا دا ظاهر شریعت نخلافی چه منظر او باسی بیاسی قال حضرت موسی و توی لا تو آخذنی تمامنیسا بی ما پا هغا خبر نسیتو چه ما نیر شوی و معلومی گی دا اعتراض چه حضرت موسی علیه السلام کی دا دیره دا وجه نکی خدنه دا خبر ایر شوی و چه ما دا دسر دا وعده کرده چه زبا دا نپختنه نکم ولا ترهقنی او تم مرا چوا پا ما من امری دا کار زمان عسرن سختی چه عسرات اوی چه بس شاگر دا نور با ما سر نزی ما نجوده شد اخو پا ما بانده بوجده قال ابی ابن کعب وی چه وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی درې اعتراضه پکی حضرت موسی فکانت الاولی او دا اول سوال دا اول اعتراض من موسی د موسی علیه السلام نه نسیانن دا په هیرو دا تهیر نه بیا به درته ووایي دا دویم سوال چې بیا کوي دا لک دی ولې مړ کو دا د شرط دپاره کوي چې بس شرط لګی او دریم چې دی بس بیا قصدن کوي چې بس د سره نور زه ایسارېدی نه شم وکانت الاولا نو دا اول سوال من موسی د موسی نه نسیانن په هیره خیر قال رسول پاک وی کشته ده روانه ده یو مرغی راله مونږ ته چنچڼه وایو دا مرغی دا کشته په غاړه کېناسته او د دې دریاب نه په مخوکه کې اوبه راواغېشتې چې راواغېستې نو قال رسول پاک وی وجاء عصفور رال لمرغی فوقع اغا کیناستا على حرف سفینتی پاغ جانب و پاغ طرب دکشتی پاغار دکشتی فنقر نمخوک اخکر فنقر نمخوک اخکت اکڑا فی البحر پا دریاب که نقرتا نیوز المخوکا دا اخکت اکڑا و بیرا واقشتی فقال له خضر نووی موسی علیه السلام تا حضرت خضر چه او گهورا ما تم الله علم را کرده دی موسی الله تا تم علم در کرده دی تا پیغمبری دا پیغمبر علم بیندازی بی حضرت خضر هم پیغمبر دی او دا دوار پیغمبران دی ما او تا تا الله بیندازه علم در کرده دی خو گوری زما علم او ستا علم دا لا دا علم پا مقابله که داسه دی لکه دی چنچنی پا دی مخوکه کشی دا سونه و بودی پا نسبت سر طول دریاب تا نو طول دریاب تا و دا کراچه دریاب تا دا چنچنی یو ساس که و بسی اسم نی دیس از ماست دا علم دا لا دا علم مقابله که اسم ندی خا الا مسلم الا مسلم مگر پشان دا حقی نقص هاز العصفورو چه کم که دی چنچنی من حاصل بحری ده دی دریاب نه دی چنچنی چه مخوکه که برا واغشتی نو دریاب سونه کم که پتم نلگی ده کراچه دریاب ده نو دریاب که چه تاسو ما بی چنچنی چنچنی نه چه میخور والا او پیو بی که پتی نلگی پکی خا ثم خرجا بیا بازی اپل وچه تا وطلی ثم خرجا بیا او وطل دا کشتین پوری غال پوری وطل من السفینتی دا کشتین اسروان دیزی فبینما هما نو پا دا منسک دا دوارا یمشیان اتلل على ساحل پا غال دا دریاب از بصر الخزر ناگن اولی دا حضرت خزر ما شمان دی لو بکی و دی که یو خکل ماشوم دی حضرت خضر ورغی او یلعبو اغلو بکولی معل غلمانی سرد ماشومانو فاخذ الخضرو نراؤنی و حضرت خضر راویغش دراسهو سرد دا بیدیه پلاس فقتلعهو او راویوست دادن بیدیه پلاس دلتا خدا سی دی سر نیونی و دا سی چل تخی ولور که دا سر تیرو وستو لیکن رستو با دا تراشی چه دی را سملو او چاری پی که خوالالی که نو غالبان دا سی چل شوی دی چه چاری پی خیدا لال کری دی نو دی شا پلو سٹ پلو نره دلتا لگه سرمن مرمن پاتی ونو دی بیا دا کری دی و تکی ولور که خا فقط لهو قتلی که اوس د پیغمبر په شریعت کې پناهکه باندې د یو ماشوم قتلول دام ډیره لویه ګناه ده فقال له موسی نو او ویدت موسی علیہ السلام چې وا خدای دې په خیر کدا دې سوکړه دا اقتلت نفسا آیا تا قتل که یو نفس زکیتن خیر دلتا دو تل قرات دی دلتا تاسو دا خپل تلاوت که زکیتن پاک یو ماشوم دی گونه ندا کری عبدالیم نباس بردی دادو اقتلت نفسا زکیتن بغیر نفس بغیر د بدل د نفس نه نسوک وجلی دی چې ته بدل ته والی لقد جئت شیئا نکرا یقینا تارات للوکړه یو شیناشناتا اور دلته نکرا راغی التا امرن راغی دی بدا دواړه ټکی راړیو په یو ځای د ترجمه کوي قال حضرت خضر وته وی الم اقول لك ایا ما نو ویلی تاتا انک لن تستطيع معي چې یقینا ته به هیڅکله طاقت نه لرې زما سره صبرن د صبر زه به داسې کارونه کوم چې هغه به د ظاهر شریعت خلاف وي قال رسول پاک وی وهذا او دا سوال اشد دا ډیر سخت من الاولا دا ولنا دا ډیر دغه نو قال موسی علیہ السلام هم بس وی یره بس شرط وسره لګی دا دویم سوال د شرط دی چې کله مې تا سره بیا مې تاسو که کنه بس قال حضرت موسی علیہ السلام وته وی ان سألتک عن شیء و دې شرط کما تاسو که تا نه د یو شی بعدها پس د دینه فلا تصاحبنی تمام ملګری کوه د ځان سره ولی قد بلغت من لدنی یقینا ته ورسیدی زما د طرف نه عذرن عذر ته تا ته دا عذر موجود شو چې اوس ما د ځانه جدا کی لکه عذر دا دی چې ته ما نه بار بار پوښتنې کې فانطلقا روان شو دا دواړه تلل تلل حتی تر دې پورې اذا اتیا چې رالل دا دواړه اهل قریت ان باشندګانو د یو کلي ته رالل چې کلي ته راغلل استاد صاحب به ګپ لګو یو شاګرد تاسو ته ما ویلو یو زموږ د سبق ملګری وو استاد صاحب باندې ډېر ګران و ډېر خوشطبیب یې ورسره کوله نو ګپ یې لګو چې زما خیال دی دا کلی م د دې پلاني خلکو د دغه پلاني د کلي و هغه طالب نامه دي ډېر خوشطبیب یې ورسره کوله نو چې دې کلي ته ورغلل نو نستطعما دوی طلب د ډوډۍ وکړه اهلها د باشندگانو د هغې نه چې څه خوراک مراک راکې مسافر یو اوږي یو هغه غونډ کلي والا انکار وکړه چې موږ مېلمنو نه ډوډۍ نه شو ورکولی فابو نو هغوی انکار وکړه د څه نه انکار وکړه ان یضیفوهما د مېلمستیا ورکولو نه دې دواړو ته خورانو له دې غونډ کلي ډوډۍ ورنه کړه نو چې دې روان شو د کلی نه داسې روان شو چې ګوري دلته اوس یو دیوال دی او دا دیوال را کوک شوی دی قریبه ده چې را وغورځېږي حضرت خضر داسې لاس په کېښو داسې یې کړه نیغې کړه فوجده نو اومونده دی دواړو فیها په دې کلي کې چې دارن دیوال یوریدو قریبا و یوریدو دیوال اراده کوله دیوال اراده نه کوي نو د دې وجه نه یوریدو قریبا و این قد و چغر و غرزیگی راروان شیر و غرزیگی کوگو قال راوی وی چه این قد و سمطلب یعنی مائلون را کوگو فقام الخزر ورپاس د حضرت خزر فقامه بيده نو غي نيخ کو خپل لاس فقال موسى عليه السلام په بیا اعتراض کوي چې وا خدای دې په خیر کا دا شومپړک خلق دي قوم دا یو قوم دي دا کلی والا اتيناهم مغرالو دویتا فلم يطعمونا غي مونږ ته خوراک رانه کو ولم يزيفونا ملمستيرا نکړه لوش که خوراک نور را کړی لګ د شپې ځای خو به را کړی وي. لو شئت که ستا خوښه وي داسې دیوالونه خلکو له نیغې نو که ستا خوښه وي لاتخذت علیه تا به اغوښتی وي د دوی نه علیه په دې دیوال نیغولو باندې اجر اجر و ته به دې ویلو دا دیوال دله نیغومه خو منډه ډوډۍ راوړی چې موږ یې وخورو. قال حضرت موسی حضرت خضر وته وی هذا فراق بيني وبينك دقه دي جداوالي په منځ ما او په منځ تا کې باز حضرت موسی په دقه داسې وخت دی چې زه او ته به ورسره جدا کیږو. طالبان چې سره رواني په یو لار او بیا د دواړو لار بیل شي نو طالبان وی هذا فراق بيني وبينك. خا الى قوله تردده قول پوری بیا حضرت خضر لگید او موسی علیه السلام تا وی چه آغا رستو بده تراشی اکشتیمی ولی لگه کرا عیب جنکرا آغا پکی دی مالکانو تا دغه نو تاوان دا دوی فیده وان آغا ماشوم میچه مرکو دا مور و پلار نقصان نو دا غوی فیده وان او دا دیوال می چه والا نیخ که نو دا دا دیکلی والا فیده نو دا نقصانو. ذالک تأویل ما دق مطلب دی داغ خبرو لم تستطیع علیه چستا طاقت نو پاغی صبرن دا صبرو. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی کاش چه موسی علیہ السلام لک صبر کرده وی او دا د ناشنا ناشنا خبرو مونږ ته لږ معلومات شوي وي. و دیدنه زمونږ ارزو ده ان موسی کان صبره چې حضرت موسی د حضرت خضر سره لږ صبر کړی وي او دا نور ناشنا کارونه تی لیدلی وي حتی یقص الله علینا تر دې پورې چې بیان کړی وي الله په مونږه من خبره ما د خبر د دې دواړو نه. قال سعید بن زید ابن جبیر حضرت سعید ابن جبیر چې د حضرت عبدالله بن عباس په دې حدیث کې شاګرد دی فقال ابن فکان ابن عباس او عبدالله بن عباس یقرأ هغه به دا وي وکان امامهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا. زمونږ دغه کې خدا سي دی کنه چه حضرت خضر وی وکان وراءهم دسته دی کنه وکان وراءهم اول وانده ده دوینا دا کشته نمی تختزه که وستام چه دا کشته چه روانه و نلوانده یو ظالم بادشو او دا غا پالاکه بانده بچه کشته ورننه و تا وغا بروغه و ابیتی اغشته. نو ما دا لگه عبجنه کرا چه روغه پاتی نشی لگه عبجنه شی چلوان دی باچه تی وانیلی خو یو تخته دا کننو دا تخته با پاکی بیا دا غکی اولگی وکانا وراءهم خو عبدالیم نیاباس سیب تیلو قرات سنگو وکانا امامهم دا امامهم او دا وراءهم یو مانه دا لوان دی دا دوینا ملکون یو باچهو یا خوزو کل سفینت اینا چاگه برا غشتلا چاگه با غشتلا دا مالکانون هرا کشته و مراد در کشته نسده صالحت روغه چه کم کشته با روغه و ابجن بناوه آغا بیغشته غصبن پزوره یو یو دلت داده غشو چه دا وراءهم پزه با ده تلاوتو امامهم یو او بل داده وکان یقرأو بل عبدالله سب عبدالله ابن عباس سب داوی و اما الغلام فکان کافره از دار زمون تلاوت که نشته خوالت او داسی اما الغلام فکان ابواه مؤمنین و کان ابواه مؤمنین. باب قوله دا باب دی دا تفسیر دا دی قول دا اللہ فلما بلغا مجمع بینهما کله چې ورسېدل دا دواړه حضرت موسی او دغه د خادم حضرت یوشا دا اورسیدل مجمع بینهما اغازه در یوزه کې دو په منځ د دې دو دریابونو کې یو بحر فارس او یو بحر روم دی. دا چې سره دواړه یوزه کېږي نو نسیاحوتهما هیر کده دواړو خپل مئی فاتخذا سبیله اغا اونی ولا خپل لار فی البحر پا دریاب کے سربا سوره سرب مانا کئی مذهبان زیدت لو سرب سربا یسروبو خپل مانا دیت لل یسروبو سمانا دا یسلو کو وی فلانون یسروبو پلانی چه دی یسروبو نو دا یسروبو مانا کئی یزهبو چی اغا زی یسلو کو زی سرابا خپل مانا دی ما ویت لل ومنه اوم د دین جوړ دی وساربون بن نهار بعضی خلق داسی چې وساربون او آغت لون کی وی بن نهاری دروازی. امام بخاری د ساربون مانا دلتا اکڑا ریاضا سمانه اکڑا تلون کی لیکن نور مفسرین نری د بعد از ساربون مانا کئی بارزون خکارا چه اغا خکارا روانی علکه نرسی خان در دیرو گود رویت دی.